आता है बार बार, क्या इसको ही कहते हैं प्यार। मेरे दिल को ये क्या हो गया, मैं न जानू कहाँ खो गया। क्यों लगे दिन में भी रात है, धूप में जैसे बरसात है। ऐसा क्यों होता है बार बार, धड़कन पे भी छाया।